ओमिति इति शब्द स्वरूप परिच्छेदार्थ, स्वरूप ग्रहण करने के लिए। ओम यह स्वरूप, ओमिति एत शब्द स्वरूपम उसका अर्थ कहते हैं भाष्य में। ओम इति कहने से यह शब्द स्वरूप लेना, शब्द स्वरूपम ब्रह्मेति मनसा धारयेत। ओम यह शब्द श्रूयमाण शब्द है, श्रोत्रग्राह्य गुण शब्द, श्रवणेन्द्र के द्वारा ग्रहण होता है शब्द, लिपि नहीं है। ये शब्द स्वरूपम ओम, ये शब्द ब्रह्म इति मनसा धारयेत, मन से धारण करे अर्थात तो उपासना करे, उपासना करे, चिंतन करे। यत तो ओम इति इदम सर्वम, टीका में दिया है, प्रतिमादि अर्चना अर्चन इव सर्वत्र ईश्वर इव फलदाता, ये हो गया। ओंकार ब्रह्मत्व अध्यास किम सादृश्यम, ओंकार में ब्रह्मत्व का अध्यास करके चिंतन करना है, क्या सादृश्य है। तो भाष्य में कहा ओम इति इदम सर्वम, सर्वम ही शब्द स्वरूपम ओंकारेण व्याप्तम, जितने शब्द है सो ओंकार शब्द से व्याप्त है, इसे श्रुति में छांदोग्य में कहा गया है। तद यथा शंकुना पर्ण अश्वत्थादि के पत्र शिरा प्रशिरा से व्याप्त है, इस प्रकार जितने से है शब्द स्वरूप सब अर्थ का वाचक सब शब्द है ओंकार से व्याप्त है। अभिधान तंत्र में अविधेयम इत्यतः इदम सर्वम ओंकार उच्यते इति उच्यते। अभिधान है वाचक शब्द, अभिधेयते अनेन इति अभिधान शब्द है, उसके अधीन ही अविधेय अर्थ, अर्थ का कथन ज्ञान शब्द से होता है। अभिधान के अधीन अभिधेय होने से इदम सर्व ओंकार, ओंकार हो गया सर्ववाक व्याप्त है ओंकार से, सब शब्द है अर्थ का वाचक, अर्थ है शब्द के अधीन, और सब शब्द ओंकार के अधीन होने से ओंकार से ओंकार ही सब कुछ है। इदम सर्व ओंकार ही उच्यते। टीका में दिया सर्वास्पदत्वम ओंकार से ब्रह्मणा सादृश्यम इत्यर्थ, ब्रह्म सब का अधिष्ठान है, ओंकार भी सब का अधिष्ठान हुआ, क्योंकि सब जितने प्रपंच है उसको वाग रूप है शब्द है शब्द के अधीन, और जितने शब्द है सबका अधिष्ठान ओंकार, ओंकार से व्याप्त है, ओंकार सर्व का आस्पद है अधिष्ठान, ब्रह्म में वही सर्वाधिष्ठानत्व है, वही सादृश्य से ओंकार में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे। ओंकार उपासना के लिए कहने के बाद आगे ओंकार स्तुत्यर्थम उत्तरो ग्रंथ, ओंकार की स्तुति के लिए आगे ग्रंथ है, क्योंकि ओंकार ब्रह्म उपास्य है, ब्रह्म दृष्टि ओंकार उपास्य होता है, उपास्यत्वात् तस्य तस्य ओंकारस्य उपास्यत्वात् ओंकार ही उपास्य ब्रह्म दृष्टिया, इसलिए उपास्य ओंकार की स्तुति के लिए आगे ग्रंथ है। ओम इत्येतद् अनुकृति अनुकरणम, ओम इति ये अनुकरण है मंत्र में, ओम इत्येतद् अनुकृति, ओम इत्येतद् अनुकृति, हस्म वा अप्यो श्रावय इति आश्रावय, ऐसे वेद में मंत्र है, कर्म करते समय ऐसे अनुमति देते हैं, ओम ये अनुकृति अनुकरण है, करोमि यास्यामि चैति कृतम उक्तम, ओम इति अनुकरति अन्य लोक में ऐसा है, करोमि करूँ जाऊँ यास्यामि ऐसे कहने पर दूसरे कहता ओम तो अनुकरण करता अनुमति देता है, उक्तम ओम इति अनुकरण करता है, अतः ओंकार अनुकृति अनुकरण है ओंकार है। हस्म वा इति प्रसिद्धि अर्थ द्योतका मंत्र में आया, हस्म वै अपि ओ श्रावय इति ये प्रसिद्ध है वेद में, प्रसिद्धम ही ओंकार से अनुकृतित्वम ओंकार अनुकरण रूप है ये प्रसिद्ध है। अपि च ओ श्रावय इति प्रेषपूर्वकम आश्रावयन्ति प्रतिश्रावयन्ति, ओ श्रावय ऐसे जब कहते हैं प्रेरणा देते हैं श्रावण बोलो, ओ श्रावयति ऐसे कह करके प्रेष पूर्वकम आश्रावयंती प्रेष प्रेरणा पूर्वक श्रवण कराते हैं मंत्र, आग्निध्र देवता संबंधी देवता के लिए मंत्र आश्रावय ओ श्रावय इति कह करके मंत्र बोलता है, प्रेरणा पूर्वक। तथा ओम इति सामानी गायन्ति सामगा, ओम कह करके सामवेद गान करने वाले साम गान करते हैं। ओम इति शस्त्राणि संसति, शस्त्र संसितारोपी, शस्त्र है स्तुति है, गीत रहिता ऋचा को शस्त्र कहते। टीका में कहा शस्त्राणि गीत रहिता ऋचा उच्यन्ते, गीत के बिना जहाँ गीत रूप है स्तोत्र कहते हैं, गीत नहीं श्लोकात्मक नहीं ऐसा ऋचा मंत्र है उनको शस्त्र शब्द से कहते। यजु मंत्र वाक्य रूप है, शस्त्र संसितार स्तुति करने वाले ऐसे ओम कह करके आरंभ करते हैं। तथा ओम इति अध्यरु प्रतिगरम प्रतिगृणाति, अध्यरु है यजुर्वेदिक ऋत्विक प्रतिगर मंत्र का उच्चारण करता है, प्रतिगीर्यते इति प्रतिगर प्रत्युच्चारण करता है ओम कह करके। टीका में ओ थामो दैव ओम अथ ओम अथा मोद इव इति शब्दम अध्यरु प्रतिगृणाति, ये मंत्र है ओम अथा मोद इव ऐसे ऐसा अध्यरु शब्द उच्चारण करता है। हो तो संसन प्रति होता संसन करेगा, ओ गीत रहित तो मंत्र बोलेगा उसके लिए ऐसे अध्यरु कहता है। भाष्य में ओम इति ब्रह्मा प्रसौति, ब्रह्मा भी एक ऋत्विक होता है जो सर्ववेद के ज्ञाता होना चाहिए। यजुर्वेद के ऋत्विक है अध्यरु, सामवेद के ऋत्विक है उद्गाता, ऋग्वेद के ऋत्विक होता, सामवेद के होते हैं उद्गाता, ऋग्वेद कहता है होता। अब ब्रह्मा होता है वो पृथक रहता है, कर्म में व्यापार नहीं करता है, सब वेद की ज्ञानता है, दस दिखता रहता है गुण दोष। ओम इति प्रसौति अनुजानाती, ओम इसे कह करके अनुमति देता है, प्रेसपूर्वकम आश्रावयती, प्रेस प्रेरणापूर्वक सुनाता है, अन्य कोई कर्म करेंगे ब्रह्मा ओम कह करके उच्चारण कराते हैं। ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाती, ओम कह करके अग्निहोत्र के लिए अनुमति देता है। जोहम इत्युक्ते ओम इतव अनुज्ञा प्रयच्छाति, जोहम हवन करूं तो अनुमति देता है। ठीक है, होतु संसनम प्रति, होता के संसन के प्रति, प्रति संसन का तो उच्चारण कराता है। भाष्य में ओम इतव ब्राह्मण प्रवक्षन प्रवचन करिष्यन अध्यस्यमान ओम इतव आह, जब प्रवक्षण प्रवचन करेगा तो ओम कहकर आरंभ करता है, अध्यस्यमान प्रवचन जो अध्यापन करेगा ओम कह करके आरंभ करता है। प्रवक्षण टीका में दिया है वच परिभाषण इत्यस्य रूपम प्रथम व्याख्यानी, यहाँ प्रवक्षण का अर्थ क्या प्रवचन करिष्यन, ये वच परिभाषण धातु का, और दूसरे प्रकार व्याख्यान करेंगे। ओम इति प्रतिपद्यते अध्येतुमिति अर्थ, ओम कह करके अध्ययन करने के लिए आरंभ करता है। ब्रह्म वेद उपापना उप उपापनवानीति प्राप्नुयाम ग्रहिष्यामीति प्राप्नोत्येव ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ वेद है, मंत्र में है ब्रह्म उपापनवानीति, पहले ब्रह्मोपापनवानीति उसका अर्थ करते हैं। ब्रह्म का अर्थ वेद, उपापनवानी का अर्थ प्राप्नुयाम प्राप्त करूँ, उसका अर्थ ग्रहिष्यामी प्राप्त करूँगा, ऐसे करता है। उपापनोति एव ब्रह्म वेद को प्राप्त करता है, ये वच परिभाषण धातु से प्रवक्षण शब्द बना, उसके अनुसार व्याख्या हुई। अथवा कहते आगे ब्रह्म परमात्मा, पहले ब्रह्म का अर्थ वेद क्या था, अभी कहते ब्रह्म परमात्मा, तम उपापनवानी इति आत्मान प्रवक्षण, प्रवक्षण का अर्थ कहते प्रापयिष्यन, ग्रह प्रापण धातु से बनाया, ब्रह्म को आत्मा को प्राप्त करना करेगा, ओम इतवाह ऐसा ओम कहता है, परमात्मा की प्राप्ति करता है। टीका में दिया है द्वितीय वह प्रापण इत्यस्य द्रष्टव्यम, ये प्रवक्षण का अर्थ प्रापयिष्यन् वह प्रापण धातु से बना। सच तेन ओंकारेण ब्रह्म प्राप्नुति एव, उसे ओंकार साधन से ब्रह्म को प्राप्त करता ही है। ओंकार पूर्वं प्रवृत्तानां क्रियाणां फलवत्त्वं यस्मात् तस्माद् ओंकारं ब्रह्मेति उपासित इति वाक्यार्थ। अभी कहा गया था ये आगे ओंकार की स्तुति के लिए कि ओंकार उपास्य है ब्रह्म दृष्ट्या। ओंकार पूर्वक जितने क्रिया होती है सब क्रिया सफल है, प्रवृत्तानां क्रियाणां फलवत्त्वं यस्मात् सफल है ऐसे श्रुति में कहा गया, इसलिए ओंकार ब्रह्म इति उपासित, ओंकार ब्रह्म है ऐसे उपासना करे, ये वाक्य का तात्पर्य हुआ।